پیارے والوں، سس پیارے والوں، جے سرکار نبالو، صدقہ جس شاہ بچا لو، اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو، یا شاہ مدینہ سرکار بچا لو، اور دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دم توڑنے چالو، اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو، اور مدفن کو عطا میٹھے مدینے کو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، ایمان پہ میرے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں پہ بنا دے، مدفن کو عطا میٹھے جنت میں بنا لو، بچا بنا لو محبوب خدا سر پہ اجل پاپا سے ملاقات کے دوران جو اسلام میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ آگے اسلام بھائی جو کھڑے ہیں ان سے سحری کا ٹوکن ضرور حاصل کر لیں، وہ اسلام بھائی جو کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ سحری کا ٹوکن ضرور حاصل کر لیں، جو ملاقات کر رہے ہیں اور اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آگے اسلام بھائی کھڑے ہیں ان سے سحری کا ٹوکن حاصل فرما لیں. سرکار بلا لو مسکین بیچارے عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، ٹھکانا یا رسول اللہ، غربت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے، اسباب عطا کریں گے انہیں در پہ بلا لو، محبوب خدا پر کو آقا میٹھے مدینے کی گلی میں مت پر کو آقا میٹھے مدینے کی گلی میں میرا پڑوسی بنا لو للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو اور فرقت میں تڑپ میں تڑپ جو مسکین بیچارے اسباب عطا کریں گے انہیں دل پہ بلا لو اسباب محبوب خدا سر پہ اجل کے کھڑی گئے محبوب خدا سر پہ اجل شیطان سے ہم سب کبھی ایمان بچا لو مدینے ہمیں تھا وہاں زمانے کا تھا سامنے ہو راستے بھر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے میں کیسا سرور رہا کبھی بے مسجد میں جا کر کبھی دور سے تکتے محراب منبر کبھی دور سے تکتے جا کر کبھی دور سے تکتے محراب منبر نمازوں کا بھی لطف تھا کیا پر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے کیسا سرور رہا تھا مدینے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی سلامتی کی فکر ہر ایک کو ہونی چاہیے کہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ جس کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، ڈر ہے کہ موت سے پہلے پہلے اس کا ایمان چھن جائے. ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. ابھی بہت سارے اسلام بھائی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں امیر اہل سنت کا مرید ہونا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں شامل فرماتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا. تو آئیے ہم توبہ کا تحفہ بھی لے لیتے ہیں، اور وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں، آئیے امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں تو طالب ہو جائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں وہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. جو اسلام بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ عز و جل ہم توبہ کا تحفہ بھی لیتے ہیں اور امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب.

مدینے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کالیا پہلے کی دعوت تو جہاں رکھے مگر کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں اے کاش تصور میں مدینے کی گلی اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں بس ہر جگہ لوٹ مدینے کا لیا کرتے ہیں مانو دولت کی دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں مانو دولت کی اے مولا مانو دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے بولو ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں آنکھ جب گنبدِ خضرا کا نظارہ کر لے تم نکل جائے میرا کاش یار کے پاس نجم کی یا خدا آرزو گے یہی عاشق سار کی آبرو گے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے تم نکلتا رہے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کر ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ایمان پہ دے موت مولا بابا کے صدقے مولا ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے بس ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم مرنے مدینے میں دعا آگ تو سب کی یا تو سب کی چلا گی نہیں سکتی ان کو عشق کی آگ میں جن کے جلا کرتے ہیں بس عشق کی آگ میں جلا کرتے ہیں ہم مرنے کی مدینے دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے مدینے دعا کرتے ہیں تو صدا میرا میرا تو صدا میرا صدا میرا سے ہمیں باد سبا کرتے ہیں, بس اس کی جا تجھ سے ہمیں باد سبا کرتے ہیں, سبا ہی سے نوری سلام اپنا سوائے اس کے کیا اور چارہ کروں میں, التجا تجھ سے ہمیں باد سبا کرتے ہیں, بولو بولو التجا تجھ سے ہمیں باد سبا سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں, تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں, کیوں نہ پلے علی اعلی حضرت نے لکھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بخشا تیرا, سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا وہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے آقا دیکھ کے تلوا تیرا, تیرے ٹکڑوں سے پلے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں, بولو ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں, بولو ہم تو سرکار کے تمہارے لیے ہے چنینو چنا, تمہارے لیے ہے بنے تو جہاں, تمہارے لیے ہے دہن میں زباں, تمہارے لیے بدن میں ہے جا, تمہارے لیے ہمارے جہاں, تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں, تمہارے لیے ہے تمہاری چمک, تمہاری جمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک سمک و سمک سے سکہ نشان, تمہارے لیے ندیلو نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی خبری کہیں پھیرے کہاں سے کہاں, تمہارے لیے اشارے سے چار سے چیرے دیا, چکے ہوئے کھر کو پھیرے لیا, گئے ہوئے دن کو اس کیا, کتاب و تبا تمہارے لیے ہے سبا, وہ چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے, یہ دیو بنے نگاہ کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبا تمہارے لیے ہے, رضا کی زبا تمہارے لیے ہے, رضا کی زبا تمہارے لیے ہے, رضا کی زبا تمہارے لیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, جب تو ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں, بولو ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں, مایوس جاتا ہی نہیں کوئی بھی آقا تیرے در سے, کب یہ شان کریموں کی در کی ہے, بدہ تو آپ کے ہیں بنے گے تو آپ کے, ٹکڑوں سے تو یہی کے بنے رخ کی در کرے سرکار, گو کمینوں کے سرکار, گو کمینوں کے ادوار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے, اہل عمل کو ان کے عمل کا آئے گے, پر میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر, دونوں عالم کی بلائی کا سوالی بن کر ایک بیکاری ہے کھڑا ایک بھکاری ہے کھڑا کا آپ کے دربار کے پاس ہوں تو سرکار کے پلا کر بولو بولو تو سرکار کے پلا کرتے ہیں سنتوں کے مبلغ وہ مبارک تجھ کو تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں بابا تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں بابا تجھ سے سرکار بڑا دہن میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں بولو تجھ سے سرکار بڑا پھرا کرتے ہیں بس کے مدینے کے وہ کو پھرا کرتے ہیں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہو مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا کاش ہوتا نام انسان مدینے والے کے مدینے کے وہ کو جو میں پھرا کرتے ہیں ہاں کے مدینے کے وہ کو قسمت والے دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں ہاں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کر مدینے میں شاہ عطار کو دو قسمی دے دے وہیں ہو دفن یہ تیرا سنا خواہ یا رسول اللہ دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہاں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لوگ مدینے کا کیا کر عطار مدینے میں سر رکھ کر دہلیز پہ سر رکھ کر سر کام دینے سارے کار مدینے میں روزے کے قریب کر گر جا میں بس کھا کر روزے کے قریب جا کر گر جا میں بس کھا تجھ سے ہے میری یہ دعا یا رب دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب موت ایمان پہ دے مدینے میں خدا میری مغفرت فرما، مولا یا خدا میری مغفرت فرما، یا رب یا خدا میری مغفرت فرما، جب پڑے خوش خوش شہر شہر خوش خوش خوشا ساتھ ہو، مشکلوں میں میرے خدا خدا میری مغفرت فرما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ چل مدینہ کی بھیک مل جائے بابا, چل مدینہ کی بھیک مل جائے بابا, چل مدینہ بھیک مل جائے. اشارے پہلی جب نظر ہوتی ہے تو کعبے کی طرف, تو باپا چل مدینہ کے عاشقان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں, ایک ایک کر کے زیارت کرواتے ہیں کہ وہ دیکھو کعبہ, وہ دیکھو سبز گنبد. سبحان اللہ. چل مدینہ کی بھیک مل جائے, چل مدینہ کی بھیک مل جائے بابا, چل مدینہ کی بھیک مل جائے. مدینہ مدینہ مدینہ تشریف. یو کے 20 عیسائی بھائیوں کی لسٹ ملی ہے, 21 ہو گئے. اچھا اچھا, آپ تو سب کو جانتے ہوں گے نا, تو ابھی لائن ختم ہونے والی ہے, تو وہ 21 جو ہے اور کوئی نہیں, آپ جانتے ہو اس کو لائن میں لگائے. تو یہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک عیسائی بھائی نے 41 دن ایک 41 مہینے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے نا لگاتار, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اور بھی 25 ماہ 26 ماہ, اور تو یہ بہت دور سے آئے, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو تحفے پیش کروں. آپ تعاون کریں. اللہ اکبر اللہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یو کے کے جن عیسائی بھائیوں کے لسٹ ملی ہے وہ 20 میں نام پکاروں یا ویسے ہی لگ جائیں گے نا؟ اصل مسئلہ بس ہو فجر کی اذان کا مسئلہ، اور کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو چند ہیں نا اب تو عجیب یہاں تک باقی ہے. اچھا دیکھو یہ جو بھی آئیں گے تحفہ لینے کے لیے بھی وہ ڈونٹ ٹاک پلیز، نہ بات کرنی ہے نہ ہاتھ لگانا ہے، یہ تو ایک نے پکڑ کے رکھ لیا نا تو پھر اذان نہ ہو جائے گی. اب میرا تو ذہن تھا کہ میلاد ہال میں دیتا اور رات کو مدنی مذاکرے میں تو اس کا تنظیمی فائدہ زیادہ ہوتا پوری دنیا میں دیکھنے والے، اس وقت ناظرین کی تعداد ٹائم ہی نہیں ملے گا نا، میں مسجد سے اوپر سے کیسے دوں گا. ایک سوچا تھا میں نے کہ جب میں ایک بجے کے آس پاس اٹھتا ہوں اس وقت دوں، وہ بھی بہت لیٹ ہوتا ہے. اچھا یار میرے کو پیشاب لگ جاتا ہے نا پھر موڈ خراب ہو جاتا ہے، کیا کروں یار. میں وہ تنظیمی فائدہ دیکھ رہا تھا، یہ یو کے ناظرین اپنی جگہ کتنے ہیں، باب المدینہ کے ناظرین میرا خیال پوری دنیا کے مل کر شاید زیادہ ہوں، باب المدینہ باب المدینہ ظاہر یہ تو سب سو ہی جاتے ہیں اکثر. ابھی تو ہے نا اپنے پاس دو تین دن ہیں، بلکہ اب بڑی رات کو تو سہولت نہیں رہے گی، کل کا آج کل پرسوں تین راتیں اپنے پاس، عید سے پہلے تین راتیں دو راتیں، آج ہفتہ ہو گیا نہیں آج ہفتہ ہے، بڑی رات اتوار کو یا آج آج ہی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب تو تحفوں کا نام نہیں لیا ورنہ اور بڑھ جائیں گے کہیں. ہاں یہ جھنڈے تو ان کو دینے چاہیے، ماشاء اللہ. کب لگائیں گے؟ سارا سال لگائیں گے یہ لگاتے ہیں سب سے جھنڈا، سب سے جھنڈا کار پہ. اچھا یار یہ آپ ایسی باتیں نہیں کرو، ہم شرمندہ ہو رہے ہیں یار، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے ماشاء اللہ. میں لبیک تو بولتا ہوں، میں لے جاؤں نا میرے یار، نکالو یار یہاں قید میں ہوں میں یار، میرے کو نکالو باہر. جلوس سے میلاد تو یار رات کو یہاں فی الحال مدینہ میں، عید سے پہلے تو میں نکل نہیں سکتا. اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا تھا کہ تیاری کر سکے نا فل. دیکھو بھائی تیاری کا موقع ملے گا شیشے میں لے جائیں گے مجھے. سبحان اللہ. اچھا اور بھی آ رہے ہیں، چلو ان کو بھی آنے دو، پھر کبھی نہ کبھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. میں مدنی چینل کے ذریعے تو آتا ہی رہتا ہوں نا میں انشاءاللہ. ایز یو لائک. Thank you.